LG. Funkcja pary. Klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mamy już wtorek, 28 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Na całym świecie są ponad 3 miliony przypadków koronawirusa. W trakcie pandemii kupujemy coraz więcej środków na uspokojenie. Ekipy remontowe wracają do katedry Notre Dame. Liczba przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła wczoraj 3 miliony. Zmarło 200 tysięcy zakażonych, a Światowa Organizacja Zdrowia oznajmia, że do końca pandemii jest jeszcze daleko. Jej szef Tedros Adhanom Ghebreyesus spodziewa się wzrostu liczby zakażeń w Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej i części krajów azjatyckich. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce mamy niemal 12 tysięcy zakażeń. Zmarły 562 osoby, a koronawirusa zwalczyło prawie 2,5 tysiąca chorych. Z powodu koronawirusa wybory prezydenckie mają się odbyć listownie. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa, która czeka na uchwalenie w Senacie. Zgodnie z opiniami Światowej Organizacji Zdrowia, wybory korespondencyjne są bezpieczne, mówi Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej, która ma zorganizować głosowanie. W tej chwili mamy ogromny wzrost liczby nadawanych paczek, bo ludzie kupują, dużo więcej rzeczy kupują w sklepach internetowych, więc oczywiście nasi pracownicy to cały czas doręczają i szczerze mówiąc nikt z tego powodu nie kruszy kopii, że to jest niebezpieczne dla zdrowia, bo wiadomo, że jakoś ludzie w te towary, których potrzebują do życia, no muszą się zaopatrywać. Dziś ustawą o wyborach korespondencyjnych mają się zająć senackie komisje. Najbliższe posiedzenie całego Senatu przewidziane jest na 5 i 6 maja. Marszałek Sejmu zarządziła wybory prezydenckie na 10 maja. Kupujemy więcej środków uspokajających, poprawiających nastrój i nasennych niż przed pandemią. Jak mówi rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno, apteki sprzedają nawet o 1/5 więcej leków bez recepty tego rodzaju. Między innymi na uspokojenie, wyciszenie czy też ułatwiających zasypianie. Przede wszystkim chodzi o preparaty ziołowe w postaci tabletek lub herbatek. W większości aptek sprzedaż tego segmentu wzrosła nawet o 20%. Wzrost zainteresowania tymi produktami wynika prawdopodobnie z poczucia zagrożenia związanego z koronawirusem, obawy przed utratą pracy czy też utrudnionego kontaktu z rodziną. No i po te produkty najczęściej sięgają pacjenci w przedziale wiekowym od 40 do 50 lat. Krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, profesor Piotr Gałecki, dodaje, że kryzys związany z pandemią ma także widoczny wpływ na osoby, które już chorowały na depresję albo zaburzenia lękowe. Prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest większe. W sytuacjach trudnych, stresowych, a teraz taka sytuacja jest, obiektywnie, nie tylko związana z zakażeniem, duże grupy społeczne przestały zarabiać pieniądze, nie wiadomo jak to będzie się działo, to jest dość oczywiste, że jest to stresor obiektywny. Te osoby, u których nastąpił nawrót, no to on mógł nastąpić. Te osoby, które przyjmują, a miały teraz odstawiać leki, no to ich oczywiście nie odstawiają, no i pojawiają się nowe zachorowania. Według Narodowego Funduszu Zdrowia w ubiegłym roku recepty na leki przeciwdepresyjne zrealizowały 3 800 000 Polaków. Brytyjski rząd będzie wspierał rodziny pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie w walce z koronawirusem. Ich bliscy otrzymają 60 tysięcy funtów. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Pośród ofiar są ludzie na pierwszej linii zmagań z koronawirusem. Poświęcili swe życie, troszcząc się o innych, a ja mam głębokie poczucie osobistego zobowiązania. Musimy otoczyć opieką ich bliskich. Minister zdrowia Matt Hancock. Rodziny pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie w wyniku koronawirusa, otrzymają 60 tysięcy funtów. Cały czas poprawia się sytuacja w szpitalach, nie brakuje łóżek czy respiratorów. Takie obawy na początku wyrażała część lekarzy i ekspertów, ale naczelny lekarz Anglii Chris Whitty ostrzegł dziś, że na razie jest za wcześnie, by mówić o znoszeniu środków kwarantanny, a zmagania z wirusem potrwają wiele miesięcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Ekipy remontowe wracają do katedry Notre Dame. Roboty przerwała wprowadzona w marcu kwarantanna. Wprawdzie często na terenie katedry, którą częściowo strawił pożar, jak i wybuchł w kwietniu ubiegłego roku, pojawiały się komisje inspektorów, to jednak ich wizyty robocze miały na celu stwierdzenie stanu murów, co do których wciąż istnieją obawy, iż mogą runąć. Teraz niezwykle powoli w katedrze ruszają prace remontowe. Mówi o nich Jeremy Platrier-Leitu, który jest rzecznikiem Komitetu Odbudowy. budowy świątyni. Pracownicy rozpoczęli bardzo skomplikowane roboty związane z rozmontowywaniem rusztowań, z zabezpieczeniem terenu budowy i murów. I oczywiście to wszystko z poszanowaniem zalecanych przez rząd środków sanitarnych, od pryszniców po stosowanie środków dezynfekujących. Mury wzniesione przed stuleciami z piaskowca były najpierw nadwątlone wysoką temperaturą spowodowaną pożarem, a potem wodą użytą przez strażaków do jego gaszenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja z Francji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i za dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, ale większe nad morzem, gdzie synoptycy zapowiadają dziś słabe opady deszczu. Najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku, 25 stopni Celsjusza, najchłodniej właśnie na Wybrzeżu, 14 stopni, w pozostałej części kraju od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl.

and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because we know it's gonna be a play. But if you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. That's how it starts. And so it starts. You switch the engine on, we set control for the heart of the sun. One of the ways we show our aim, and if the sun comes up, if the sun comes up, for another 5 years of life. Ta wytwórnia to DFA Records, bezpośrednio związana z LCD Sound System i to właśnie od nich dwa kolejne nagrania pojawiły się na antenie. Szałowe piosenki, melancholia, no i też to takie wariactwo, alternatywność, poszanowanie wszelkich odmienności. To jest to, co się wiąże teraz z DFA Records, ale generalnie wiąże się z nowojorską sceną, na której tak pięknie od lat przenikają się muzycy, artyści wszelkich maści, filmowcy, literaci, ludzie odmiennych profesji, tworząc szczególnie pociągającą scenę artystyczną. DFA działa od 2001 roku i powstała ta wytwórnia właśnie jako grupa przyjaciół, którzy lubili organizować takie niezależne, undergroundowe imprezy. Markus Marr na tych imprezach sprawdzał się doskonale. Oh my rocket, oh my rocket, oh my rocket, oh my rocket ship, oh my rocket, oh my rocket, oh my rocket. On my rocket ship. You know when we go to Corvettes. You know when we go to Alexander's. You see something that you really, really want. But you don't have enough money to get it.

Markus Marr. Markus Marr jest DJ-em i producentem, a do tego multiinstrumentalistą. W związku z tym w takich sytuacjach imprezowych odnajduje się idealnie. A potem dołączyłam do niego zespół Guerrilla Tas i to jest zespół no, wielkich indywidualności. Na czele tej grupy stoi Cassie Carlson. Warto poszukać w internecie, w jaki sposób podchodzi do występów, jak łączy to, co wiemy o punk rocku z tym, co możemy sobie wyobrażać na temat nowojorskiej niezależnej sceny. Naprawdę jedyna taka. Raz jeszcze Guerrilla Tas. Tym razem będzie to ich utwór Walls of the Universe, ale w remiksie. Po Guerrilla Toss, tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka, można zaglądać do zakładki audycje i tam znaleźć dwie litery PS. Właśnie na tej podstronie zapisuję tytuły i tam też powinien pojawić się podcast. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja tak bardzo wyraźnie mówię, siedząc na własnym łóżku. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle naturalne, no ale jakoś tak mi wychodzi. Teraz w każdym razie, niezależnie od tego, czy mówię zbyt wyraźnie, czy wystarczająco wyraźnie, pojawi się mężczyzna operujący głosem anielskim. I meant it when glimpse of your heart, and suddenly my walls come stumbling down. It was the look you gave me when we said goodbye. It showed a glimpse of your heart. Again, it made me long for what couldn't last. Give a glimpse of hope and I'll move back to popowy Nils Beck. To oczywiście nazwisko, które powinno się wypowiadać po norwesku, ponieważ Nils jest norweskim artystą, który świetnie też wpasował się właśnie w ten świat nowojorski. Cudownie czuje się we współpracy z Joe Goddardem. To z kolei artysta, którego znamy z grupy Hot Chip, ale także wielu solowych projektów. Nils wspaniały stanowi też zaprzeczenie tego, co wydarzy się teraz, bo po Nilsie na naszą antenę, jednocześnie na taką naszą scenę podczas niezależnej imprezy wchodzi Eric Copeland.